ฟังกันเล่นโกโก้แต่ต้องปฏิบัติด้วยนะถ้าฟังอย่าอึดอัดก็จะอยู่ที่วัดนี้เลยไปเถอะไปไหนก็ไปถ้าฟังแล้วบอกไม่ไหวไอ้วัดนี้มันยุ่งไอ้สำนักนี้มันยุ่งจริงเครียดไปถ้ารีบไปนะคนประเภทนี้เสียดายสถานที่เสียดายอาหารเสียดายของใช้ให้ไอ้ตูบไม่กินยังไม่เสียดายเท่านั้นเลยสำหรับอภิสมาจารย์คือข้อ5ภิกษุผู้จะไปอยู่ณที่อื่นพึงประพฤติตนดังนี้ก็เก็บเสนาสนะคือของใช้สถานที่ให้เรียบร้อยถ้าเห็นหลังคารั่วหรือชำรุดก็ต้องมุงต้องซ่อมแซมเสียก่อนไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็สะบัดมือไปนะทำให้เสร็จเสียก่อนถ้ารกหรือเปื้อนเปื้อนชำระให้สะอาดก่อนเก็บเครื่องเสนาสนะคือเตียงต่างฟูกหมอนและเครื่องใช้ไว้ให้เรียบร้อยอย่าทิ้งให้เกลื่อนกลาดต้องเก็บให้พ้นอันตรายแล้วก็ปิดประตูปิดหน้าต่างลั่นกันดานลั่นกุญแจให้เรียบร้อยนี่ไหมเห็นพระพุทธเจ้าไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะพวกคุณเอ้ยไปถามนี่เถอะไอ้วัดต่างๆนะมันเรียนกันนะมันเรียนเพื่อสอบได้เท่านั้นดีไม่ดีแค่ในพระปฏิโมกข์มันก็จำไม่ได้มันก็ไม่ทำบอกว่าได้ชั้นนั้นชั้นนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณไปดูคุณเอาเครื่องนี้ไปวัดถ้ามันทำอย่างนี้ไม่ได้ที่จะไปถือไอ้ศักดิ์ศรีอะไรของมันเลยมันเป็นสัตว์นรกขอบอกมอบคืนเสนาสนะแก่วิสุผู้เป็นเสนาสนะขหาปกะนี่แปลว่าผู้จัดเสนาสนะนะเขาจัดให้ต้องบอกคืนเขาถ้าไม่มีก็บอกแก่เพื่อนวิสุผู้อยู่ด้วยกันถ้าไม่มีคนจัดโดยตรงก็บอกกับเพื่อนวิสุที่อยู่ร่วมกันถ้าตนอยู่รูปเดียวก็บอกแก่หัวหน้าทายกหรือกันในบ้านหมายความที่นั่นไม่มีใครเลยมันเป็นวัดว่างๆกุฏิว่างๆแต่ว่ามีชาวบ้านเขาดูก่อนจะไปก็ทำให้เรียบร้อยก็บอกกับคนเขารักษาขอบอกลาท่านที่ผู้ที่ตนพึ่งสำนักอยู่ขอบอกลาท่านผู้ที่ตนพึ่งพำนักอยู่กล่าวคือพระอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ผู้ให้นิสัยหรือว่าเจ้าของถิ่นเวลานี้บอกลาพระเถระเจ้าอาวาสด้วยคือว่าคำว่าอุปัชฌาย์เนี่ยถ้าที่นั่นไม่มีอุปัชฌาย์ก็ดูใครเข้าเป็นเจ้าของถิ่นเป็นหัวหน้าในที่นั้นหกภิกษุจะเข้าไปเพื่อรับบิณฑบาตในละแวกบ้านควรประพฤติตนให้ถูกธรรมเนียมดังนี้จำให้ดีนะนี่จะทำกันทุกวันนะ1นุ่งห่มให้เรียบร้อยคือนุ่งปิดสะดือปิดหัวเข่าผูกรัดประคดเอวผ้าซ้อนสังฆติหรืออุตราสงฆ์เข้าไปด้วยกันเป็นสองผืนห่มคลุมปิดสองบ่ากลัดกระดุมเสียสำหรับผ้าสังฆติเวลานี้ไม่ต้องเข้าไปนะเพราะเราเก็บที่วัดได้มาก่อนนี่อยู่ป่าท่านกลัวจะหายขอถือบาตรในจีภายในจีวรเอาออกเฉพาะเมื่อจะรับบาตรจำไม่ดีนะข้อสำรวมกิริยาให้เรียบร้อยตามสมณะสารูปในเสขียวัดจะลืมนะสำรวมกิริยาภายนอกเรียบร้อยใจต้องดีมีสมาธิตลอดวิปัสสนาญาณตลอดข้อกำหนดทางเข้าทางออกแห่งบ้านอาการของชาวบ้านและอาการของชาวบ้านผู้จะให้ภิกขาหรือไม่นี่กำหนดไปสังเกตทางเข้าทางออกบ้านและสังเกตดูว่าบ้านนี้เขาจะใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรจะส่งเด็กเข้าไปล่ะงอรู้ว่าเขาจะให้รับบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมดังกล่าวแล้วในหมดพยนะบริสังยุตเสขียวัดนี่อย่าลืมนะเสขียวัดอย่าไปลืมนะในพระปาฏิโมกข์จอรูปที่กลับมาก่อนคือท่านที่กลับมาก่อนเตรียมอาสนะที่นั่งฉัน น้ำฉันภาชนะรองของฉันตลอดจนถึงน้ำล้างเท้าและเครื่องเช็ดเท้าไว้ท่าท่านที่มาทีหลังฝ่ายท่านที่มาทีหลังฉันแล้วก็เก็บของเหล่านั้นและกวาดหอฉันตามธรรมเนียมนี้สำหรับวัดที่มีภิกษุท่านหลายฉันในหอฉันอันเดียวกันแต่ฉันไม่พร้อมกันถ้าฉันพร้อมกันก็ร่วมกันทำด้วยกันตามระเบียบนะฟังดูว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงคุณเห็นไหมล่ะเจ้าเถนบางตัวมากินข้าวก็ล้างชามไม่เป็นทำท่าลุกลี้ลุกลนทำท่ายิงเบ่งว่าฉันเป็นอะไรมาก่อนไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่เหยียบพระนะมันเลวกว่าสัตว์ที่ไร้ฉันคุณจะถือวิสรณะเจ็ดภิกษุผู้จะฉันอาหารควรประพฤติให้ถูกธรรมเนียมดังนี้ก็นุ่งห่มให้เรียบร้อยตามสมควรแก่ฉันในวัดหรือว่าในบ้านท่านกล่าวว่าเมื่อจะไปสู่ที่เขาเลี้ยงอาหารที่ทำอังคาดที่ทายกจะถวายในวัดควรห่มคลุมแต่ในบัดนี้ในวัดใช้ห่มเสวียงบ่าเอางี้แล้วกันถ้าฉันในวัดใช้ห่มเสวียงบ่าเวลาเข้าบ้านห่มคลุมขอรู้จักอาสนะอันควรแก่ตนถ้านั่งในแถวที่เขาจะเลี้ยงดูอย่านั่งเบียดพระผู้ใหญ่ถ้าที่นั่งมีมากก็เว้นที่หนึ่งหรือสองที่ในอาสนะนะกันถ้าแววพระที่อโมโสเขาจะมาใช่ไหมอาสนะดีก็ตั้งหรือปูไว้จำกัดจำนวนภิกษุก็อย่าทำให้ก็ทำอย่างนั้นไม่ได้บอกให้พระเถระทำโอกาสแล้วจะนั่งหมายความเมื่อพระเถระทำไปถึงให้ท่านนั่งเสียก่อนถ้าว่าท่านไม่นั่งเธอบอกเอ้าคุณนั่งตรงนั้นได้นะแล้วก็นั่งแล้วก็อย่าห้ามอาสนะภิกษุผู้อ่อนกว่าไม่จะกันท่าเขาด้วยการนั่งเสียปลายแถวหมายความถ้าไปนั่งปลายแถวแล้วภิกษุผู้อ่อนกว่านั่งไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเขานั่งไม่ลุกเราก็เข้าไปนั่งที่ว่างก่อนแล้วกันเช่นนี้ภิกษุอ่อนไม่มีโอกาสจะนั่งนี่หมายความว่าถ้าเขาแกล้งก็ฉังเขาว่าอะไรเราจะนั่งที่ของเราแต่ตามระเบียบและภิกษุผู้แก่กว่าก็ต้องรู้ฐานะของตนเห็นภิกษุที่อ่อนกว่ามาตัวก็ต้องขยับขึ้นไปแต่ก็มีบางท่านเหมือนกันนะสวดมนต์ไม่ค่อยจะได้ชอบนั่งกันท้ายเนี่ยผมเคยเจอจะไล่ฟังก็เสียเวลาขอห้ามไม่นั่งทับผ้าสังฆติในบ้านแต่เวลานี้เราไม่ได้นำเอาผ้าสังฆติไปแล้วข้อนี้ไม่เป็นข้อนี้ช่างไม่สะดวกในการในบัดนี้เลยแต่ก็ได้ความว่าเป็นธรรมเนียมเมื่อครั้งใช้ห่มผ้าเล็กเมื่อนั่งทับผ้าสังฆติเอามือลอดออกมาลำบากฉันไม่สะดวกชวนให้เหนียวถ้าห่มไม่เลื่อนลงบัดนี้ดูไม่จำเป็นเวลานี้ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าเราไม่ได้สังฆติไปข้อทายกถวายน้ำพวน้ำทายกถวายน้ำถวายอาหารก็ให้รับโดยเอื้อเฟื้อคือมีการสงบเสงี่ยมถ้าอาหารเขาไม่ได้จัดถวายเฉพาะรูปเขาจัดมาในภาชนะอันเดียวกันถวายให้ตักเอาเองหรือตักเขาตักถวายหวังจะได้ทั่วถึงกันถ้าของน้อยเห็นว่าจะไม่พอกันก็ผัดกันรับบ้างไม่รับบ้างอย่าไปแย่งกินแค่คนเดียวล่ะในโรงฉันเล็กพอที่แลทั่วถึงกันได้ภิกษุทั้งหลายยังไม่ได้รับอาหารทั่วกันภิกษุผู้เป็นสังฆเถระคือเป็นผู้ใหญ่อย่าเพิ่งลงมือฉันก่อนเว้นไว้แต่ในที่ที่เขาเลี้ยงภิกษุมากเลยเห็นกันไม่ทั่วหรือพ้นวิสัยที่จะคอยกันได้หมายความมันช้าเกินไปจอฉันด้วยการนั้นเรียบร้อยตามธรรมเนียมมันกล่าวไว้แล้วในโภชนะบริสังยุทธแห่งเสขิยวัตร อันนี้ขออิ่มพร้อมกันในบาลีแสดงความข้อนี้ว่าภิกษุทั้งหลายยังฉันไม่แล้วคือฉันไม่เสร็จภิกษุผู้เป็นผู้ใหญ่อย่าเพิ่งรับน้ำล้างบาตรการถือน้ำล้างบาตรเวลานั้นเป็นการโละเตี้ยวฉันแล้วก็ล้างบาตรกันเลยอย่าเพิ่งรับน้ำล้างบาตรในบัดนี้ก็ยังไม่บ้วนปากและยังไม่ล้างมือแทนหมายความว่ายังอื่นไม่เรียบร้อยก็อย่าเพิ่งทำท่าว่าตนอิ่มละในคนพระอื่นๆเขาจะต้องพลอยอิ่มไปด้วยช่อระวังไม่บ้วนปากล้างมือให้น้ำกระเซียนถูกภิกษุผู้นั่งใกล้เคียงหรือถูกจีวรของตนเองดูความเรียบร้อยที่พระพุทธเจ้าทรงจัดให้นะน่ารักไหมแล้วก็ชอกระเชอฉันในที่อังคาดคือที่ทายกเขาถวายเขาเลี้ยงเสร็จแล้วทำโมทนาทำโมทนานะทำเนียมเก่าๆกล่าวโมทนารูปเดียวคือพระพุทธเจ้ารูปเดียวก็ได้กระเทศพูดให้ฟังเป็นหน้าที่ของพระสังฆเถระคือพระผู้ใหญ่เช่นเดียวกับว่ายถาเวลานี้แต่ว่าให้มีภิกษุผู้รองลงมาอยู่เป็นเพื่อนราวๆทั้ง 4-5 รูปภิกษุที่เหลือกลับไปก่อนได้พระเถระจึงสั่งภิกษุที่ตนหรือว่าทายกปรารถนาจะให้โมทนาก็ได้บัดนี้สวดพร้อมกันเวลารูปหนึ่งเทศอนุโมทนานำมาก่อนบางทีรูปหนึ่งเทศเทศนาแล้วก็โมทนานำก่อนก็หมายความเวลานี้เอางี้กันละกันถ้าไม่มีใครเขาเทศเขายะถาแล้วก็รับสัพพีก่อนอย่ามาว่ามันแท้เสร็จตามธรรมเนียมที่เรารู้อยู่แล้วนะนี่ท่านว่าเก่ากับใหม่ตีกันยอหญิงเมื่อกลับอย่าเบียดเสียดกันออกค่อยๆออกให้มันเป็นระเบียบพระนะไม่ใช่เปรตถ้าโรงฉันแคบภิกษุผู้อยู่ปลายแถวออกก่อนเห็นไหมแล้วก็โดยทวนลำดับขึ้นไปแล้วก็ยืนรออยู่ข้างนอกจนกว่าพระสังฆเถระคือผู้ใหญ่ที่สุดจะออกมาถ้าโรงฉันกว้างออกตั้งแต่แถวออกตั้งแต่ต้นแถวพระต้นแถวเดินมาก่อนเวลาเดินกลับก็ให้กลับตามลำดับอย่าลักลั่นกันออกมาแล้วเดินอีเด็กเกคาเกคาไปเด็กเลี้ยงควายแต่เด็กเลี้ยงควายบางคนก็ดีกว่าพระบางพวกพวกเองท่านให้ไว้ระยะพอเดินคนเดินผ่านเวลาจะเดินทางกลับให้เดินห่างๆกันนิดหนึ่งเว้นระยะพอที่คนจะเดินผ่านในระหว่างได้ทั้งนี้มันก็มีเรื่องมาผมก็จะเล่าเลยเพราะมันจะไม่จบนี่ต่อไปตักห้ามไม่ให้เอาน้ำล้างบาตรที่มีไม่ได้ข้าวนะเทในบ้านของเขาแล้วก็เป็นอะไรกันห้ามไม่เอาน้ำล้างบาตรมีไม่ได้ข้าวเทในบ้านแล้วหรือว่าเอาของที่เป็นเดนเทลงไปในบ้านคือของที่เหลือแล้วเป็นเดนเทในบ้านนะตอนนี้ก็จะขึ้นข้อ8แล้วก็อย่าขึ้นเลยนะเพราะว่าเวลาเหลือนาทีเดียวนะเอาไว้ฟังกันวันต่อไปก็ดีนะเนี่ยแต่ความจริงปฏิบัติได้โอ้โหสวยจริงๆนะอย่างนี้ที่พุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอาทิกัญญาณังคืองามในเบื้องต้นถ้าเราได้แต่ปฏิบัติในปฏิโมกข์ก็เป็นเพียงว่าสาธุก็ว่าดีไม่ใช่งามอย่างนี้ไอ้งามนะมันสวยกว่าดีนะปฏิบัติกันดีนะจำกันไว้ดีต่อไปนี้เราก็ว่าถึงปฐมบัญญัติแม่มันสบายสบายทุกคนนะผมน่ะปลื้มใจจริงๆที่พระปีนี้ท่านมีบุญจริงๆไอ้งานนี้ผมจะเริ่มมา5ปีแล้วมันเริ่มไม่ได้เวลาไม่มีปีนี้ท่านที่ป่วยไข้ไม่สบายก็ตัดสินใจว่าเออพระท่านดีแล้วก็เอาตายให้มันตายไปเถอะตอนนี้ก็มาว่าเล่มที่สองชื่อพระวิพังอ๋ออนิยตตอบหมดแล้วในพระเทวิฎกเล่มที่สองนี้สืบเนื่องมาจากเล่มที่หนึ่งคือว่าด้วยอาบัติของภิกษุต่อจากที่กล่าวมาแล้วในเล่มที่หนึ่งเขาแบ่งออกเป็นหมวดสี่หมวดดังนี้คื นิสสกีกันว่าด้วยอบัตินิสสกีมาไม่เอาละเขาจะว่าด้วยความเลยรู้ไปอยู่แล้ว ตอนนี้ก็นิสสกีกันท่านว่าอย่างนี้หนึ่งสิกขาบทที่หนึ่งจีวรวัตรในนิสสกีนะห้ามเก็บจีวรเกินกว่าจำเป็นไม่เกินสิบวันห้ามเก็บจีวรที่เกินจำเป็นที่วันที่เกินที่เรียกว่าเดลเลกจีวรเกินสิบวันพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันมหาวิหารใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นอนุญาตให้ภิกษุที่มีจีวรได้เพียงสามผืนคือผ้านุ่งผ้าห่มนะแล้วก็ผ้าห่มซ้อนที่เรียกว่าสังฆติภิกษุฉัพพคีนี่มีพวกคณะหกเข้าไปในบ้านอยู่ในวัดลงสู่ที่อาบน้ำด้วยไตรจีวรต่างสำรับกันภิกษุทั้งหลายติเตียนทราบความถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทเก็บผ้าไตรจีวรที่เกินความจำเป็นคือเกินจำนวนกำหนดถ้าล่วงละเมิดต้องอาบัตในสกีปาจิตีเห็นไหมหมายความว่าพระเจ้าให้มีสามชิ้นท่านมีแค่หลายสามชิ้นเป็นหลายชุดไปชิ้นนั้นมั่งเป็นชิ้นนี้มั่งชุดนนมั่งว่าตามเรื่องนิสัยคนเลวต่อมาก็มีเหตุเกิดขึ้นพระอนนท์ใครจะเก็บผ้าไว้ให้พระสารีบุตรพระผู้มีผ้าทรงทราบจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมให้เก็บไว้ได้ไม่เกินสิบวันแต่พระสารีบุตรท่านเข้าไปในป่าไอ้ผ้าเวลานั้นมันหาไม่ได้หาได้ยากจนพระอนนท์บอกเอ๊ะหลวงพี่สารีบุตรยังไม่มาเนี่ยเขาถวายผ้าจะเก็บไว้ให้พระเจ้าที่ทรงบัญญัติเป็นอนุบัญญัติเข้าว่าเก็บได้ไม่เกินสิบวันต่อมาจีวรวรรคที่สองห้ามอยู่ปราศจากข้อใจจีวรแม้คืนหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมีสุตันหลายผ้าสังฆติคือผ้าห่มซ้อนข้างนอกฝากภิกษุรูปอื่นไว้จาริกไปสู่ชนบทด้วยความนั้นด้วยสบงไปผ้านุ่งกับจีวรแล้วก็ผ้าห่มกับจีวรคือผ้าห่มรวมสองผืนเท่านั้นผ้าที่ฝากไว้นานเปื้อนเปื้อนภิกษุรับฝากจึงนำออกมาตากความทราบถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงติเตียน แล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามอยู่ปราศจากผ้าไตรจีวรคำว่าไตรจีวรนี่หมายถึงครบสบงจีวรและสังฆติไตรประวัติสามห้ามอยู่ปราศจากผ้าไตรจีวรไม่ได้คืนหนึ่งถ้าล่วงละเมิดต้องอาบัตินิสสกีปาจิตตีภายหลังมีเรื่องเกิดขึ้นภิกษุเป็นไข้ไม่สามารถจะนำจีวรไปได้ทั้งสามผืนจึงทรงอนุญาตให้สงสุดเรกาศสมมติแก่ภิกษุเช่นนั้นเป็นกรณีพิเศษและไม่ปรับอาบัติที่เรียกว่าเว้นไว้แต่ได้สมมติสมมติในที่นี้หมายถึงป่วยอันนี้มาดีกาบทที่สามในจีวรวรรคในนิสสกีกันภิกษุสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสมประทับณพระเชตวันมหาวิหารสมัยนั้นเป็นอากาศจีวรคือผ้าที่เกิดขึ้นนอกการที่อนุญาตที่เก็บไว้ เก็บไว้ได้เกินสามวันนะเกิดขึ้นกับบรรดาวิสุรูปหนึ่ง แต่ก็ผ้านั้นไม่พอทำจีวรเธอคลี่ผ้าออกเอามือรีดให้เรียบอยู่เรื่อยๆพระเมตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามทราบความแล้ว จึงทรงอนุญาตให้เก็บผ้านอกการไม่ได้แต่ถ้ามีความหวังว่าจะได้จีวรมาปรากฏว่าภิกษุบางรูปเก็บไว้เกินหนึ่งเดือน จึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามเก็บผ้านอกการไม่เกินหนึ่งเดือนถ้าเก็บไม่เกินทรงปรับอัมบัตินิสกีแก่ผู้ล่วงละเมิด ฟังไว้ก็แล้วกันนะสิกขาบทที่สี่ในจีวรวรรคห้ามใช้นามสิสุนีซักผ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ณพระเชตวันเชตวนารามอดีตภรรยาของพระอุทายีเข้ามาบวชเป็นนางภิกษุณีรับอาสาซักผ้าของพระอุทายีซึ่งมีน้ำอสุจิเปลือกใหม่ๆโอ้หลวงพี่นี่กันน่าดูจริงๆนะนางได้นำน้ำอสุจินั้นส่วนหนึ่งเข้าไปในปากส่วนหนึ่งใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วก็เลยตั้งครรภ์จึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามใช้นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติซักก็ดีย้อมก็ดีหรือทุกจีก็ดีที่จีวรเก่าถ้าทำอย่างนั้นทรงปรับอำบัติเป็นนิสกีปยตีเกิดภิกษุผู้ละเมิดก็น่าคิดทีนี้มาสิกขาบทที่ห้าห้ามรับจีวรจากมือคนนางภิกษุณีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ท่ามพระเวรุวนารามใกล้กรุงราชคฤห์เจ้าทายีนะเจ้าทายีแข่งไข้และแคะไข้อ่อนวอนกระเซากระซี้ขอจีวรพระนางบนวนาซึ่งมีผ้าอยู่จำกัดโอ้ท่านบุรบานานี่ท่านเป็นอรหันต์บริสมิทายานนะอุทายีนี่เลอะเทอะจริงๆนางจึงให้ผ้านุ่งเรียกว่าอันตรวาสกสาความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามรับจีวรจากมือของนางภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติทรงปรับอำบัติเป็นนิสกีปจิติแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดภายหลังทรงบัญญัติเพิ่มเติมมีเงื่อนไขไม่ปรับอำบัติในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนกันคอมันก็เต็มที คอมันก็แย่ต่อมาเป็นสิกขาบทที่6ห้ามขอจีวรต่อครหัตที่ไม่ชี้ญาติเป็นกล่าวว่าบทสถีเลื่อมใสในพระอุปนนท์สากยบุตร บุตรมหาสถีเลื่อมใสในพระอุปนนท์สากยบุตรจึงประวรณาให้ขออะไรก็ขอได้แต่เธอขอผ้าห่มจากตัวของเขาเอาเข้านั่นพักพวกน่าคิด แม้เขาจะขอเอาไปที่บ้านก็ไม่ยอมว่า ให้สิมหานี่ไม่เอาเรื่องแม้เขาจะขอเอาไปที่บ้านก็ไม่ยอมให้พระศาสดาทรงทราบจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามขอจีวรต่อคฤหัสถ์โถยชายหญิงที่ไม่ญาติถ้าขอได้มาต้องบัติสกีภายหลังสมัญญัติเพิ่มเติมมีเงื่อนไขให้ขอได้ในเวลาที่ถูกโจรลักเอาไปหรือจีวรมันขาดหมดความจริงแย่จริงๆเดี๋ยวสิมหาบัณฑิตคอสิกขาบทนี้อ่านใหม่ท่านกล่าวว่าบุตรเศรษฐีเลื่อมใสในพระอุปนนท์สักยบุตรจึงประวรณาให้ขออะไรก็ขอได้แต่เธอกลับขอผ้าห่มจากตัวของเขามันไม่ควรเลยเนี่ยถ้าเป็นผมนะก็เตะปากทิ้งเลยเนี่ยขอเกินพอดีแม้เขาจะขอไปที่บ้านก็ไม่ยอมให้ก็ไม่ยอมพระศาสดาทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามขอจีวรตุครหัตแล้วเขาเรียกที่เมื่อกี้นี่อ่านฟังเขาให้ไปเอาที่บ้านนะไอ้ผ้าที่ตัวนี่เขาให้ไม่ได้พราหมณ์เขาถือเขาต้องห่มผ้าไปเอาที่บ้านก็แล้วกันครับบอกไม่ได้ต้องเอาอีผืนเนี่ยแกให้ฉันแล้วนี่ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบที่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามขอจีวรต่อคฤหัสถ์ชายหญิงที่ไม่ใช่ญาติถ้าขอได้มาต้องเป็นอาบัตินิสกีปยิตีภายหลังทรงบัญญัติเพิ่มเติมมีเงื่อนไขให้ขอได้ในเวลาที่มีจีวรถูกโจรลักเอาไปหรือชิงเอาไปหรือว่าจีวรมันหายก็ดีเหมือนกันตาบาสิกขาบทที่7ห้ามรับจีวรเกินกำหนดเมื่อจีวรถูกชิงหรือหายไปบรรดาภิกษุผู้หกคือฉัพพัคคีเอาแล้วเฮ้อ น้องพี่นี่น่าดูจริงๆหกนี่เที่ยวขอจีวรในกลุ่มภิกษุที่มีจีวรถูกโจรชิงไปหรือว่าจีวรหายทั้งที่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีผู้ถวายจีวรแล้วเป็นการขอเรื่อยอะไรแบบไม่รู้จักประมาณได้ผ้ามากจนหาไม่ผ้าบ้าจะถูกหาว่าจะขายผ้าหรืออย่างไรตั้งร้านขายผ้าถ้าผู้มีพระผ้าเจ้าที่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าในกรณีที่ผ้าถูกโจรชิงหรือว่าหายไปถ้าคฤหัสถ์ภาวนาให้รับจีวรมากผืนก็รับได้แต่เพียงผ้านุ่งกับผ้าห่มเท่านั้นถ้ารับเกินกว่านั้นต้องบัตรนิสกีปยิตีคือผ้านุ่งผืนหนึ่งผ้าห่มผืนหนึ่งนะไม่ใช่ผ้านุ่งหลายผืนผ้าห่มหลายผืนที่นี่มาสิกขาบทที่8ห้ามพูดให้เขาซื้อจีวรที่ดีๆกว่าที่เขากำหนดไว้เดิมถวายท่านกล่าวว่าชายผู้หนึ่งพูดกับภรรยาว่าจะถวายผ้าแก่พระอุปนนท์เธอทราบจึงเข้าไปให้เขาถวายจีวรอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าถวายจีวรอย่างที่ไม่ใช้เธอก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเขาจึงติเตียนว่ามากๆความทราบทั้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค จึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามกำหนดให้คฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภาวนาไว้ก่อนให้ซื้อจีวรอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งดีถวายตนด้วยหมายจะได้ของดีๆทรงปรับเป็นบัตรนิสกีแก่ภิกษุผู้ร่วงละเมิดตอนนี้มาจิกขาบทที่9ห้ามไปพูดให้เขารวมกันซื้อจีวรที่ดีๆถวายชายสองคนพูดกันว่าต่างคนต่างจะซื้อผ้าคนละผืนมาถวายพระอุปนนท์ลุงพี่นี่ก็น่าดูเหมือนกันเธอรู้จึงแนะนำให้เขารวมทุนกันซื้อผ้าชนิดนั้นชนิดนี้ที่มันดีดีๆที่ชอบใจเขาพากันตีเตียนหาว่ามักมากความทราบทั้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามเข้าไปขอคฤหัสถ์ห้ามเข้าไปขอให้คฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ได้ประวันนาไว้ก่อนเขาตั้งใจว่าต่างคนต่างจะซื้อจีวรถวายเธอแต่เธอกลับไปขอเขารวมทุนกันซื้อจีวรอย่างนั้นอย่างนี้โดยมุ่งให้ได้ของดีกว่าที่เขาตั้งใจทรงปรับแปรบัตินิสกีปยิตีแก่ผู้ล่วงละเมิดเอาพวกบนนนก็ต้องคิดทีนี้มาดิขาบทที่10มหามาตผู้อุปถากพวกบนนนสากยบุตรใช้ทูตให้นำเงินค่าจีวรไปถวายพวกบนนนท่านตอบว่าท่านรับเงินไม่ได้รับได้แต่จีวรที่ควรโดยการเขาจึงถามวิยาวิจกรผู้ทำการขนฝายให้วิยาวิจกรนี่ที่เขาต่างๆเป็นคนรับใช้พระคือเด็กวัดนะอย่าให้มันโตนักนะบางวัดวิยาวิจกรนะโตกว่าพระบังคับพระนะผมไม่ยอมเด็ดขาดเขายังเกลียดผมท่านจึงแสดงบุญบาศกคนหนึ่งว่าเป็นวิยาวิจกรเขาพิสูจน์ท่านหลายเขาจึงมอบเงินให้วิยาวิจกรแล้วแจ้งท่านให้ทราบท่านก็ไม่ไปพูดอะไรกับวิยาวิจกร แม้จะรับคำเตือนจากมหาหมาดซึ่งส่งทูตมาขอให้ใช้ผ้านั้นเป็นครั้งที่สองก็ไม่พูดอะไรกับบยาวิจกรจนกระทั่งได้รับคำเตือนเป็นครั้งที่สามขอให้ใช้ผ้านั้นจึงไปเร่งเราเอากับบยาวิจกรผู้กำลังมีธุระจึงต้องเข้าประชุมสภาเขาจะต้องเข้าประชุมสภานิคมจึงมีกติกาว่าใครไปช้าจะต้องถูกปรับ50กหาวนะโอ้50ตำลึงแม้เขาจะแจ้งให้ทราบกติกาก็ไม่ยอมฟังคงเรื่องเล่าเอาจนเขาไม่ต้องไปซื้อผ้ามาให้แล้วก็ไปแล้วก็ถูกปรับเขาพอไปไม่เวลไปไม่ทันเวลาเพราะเขาเข้าประชุมเช้าคนนั้นหลายยังตีเตียนว่าทำให้เขาต้องเสียค่าปรับเพราะผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบทรงตีเตียนแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทความว่าถ้าเขาส่งทูตมาถวายค่าจีวรค่าซื้อจีวรและเธอแสดงวิยาวิจัยก่อนแล้วเธอจะไปทวงจีวรเอากับวิยาวิจัยก่อนได้ไม่เกินสองไม่เกินสามครั้งแล้วก็ไปยืนนิ่งๆให้เขาเห็นไม่เกินหกครั้งถ้าทวงเกินสามครั้งหรือไปยืนเกินหกครั้งต้องอาบัติให้สกีปยิตีเป็นนั้นว่าจีวรวักก็หมดเพียงเท่านี้หมดเวลาพอดีสำหรับวันนี้นะขอขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนภิกษุดีสมณเณรดีอุบาสกอุบาสิกาดีจงทุกท่านสวัสดี